czego ja bym zaczął? Wiecie co, ja chyba zacznę od tego. Z rozrywki, prawdziwy beat street, podwórka jak sypki, rap za zyski, gorący, czysty, zwykły, hajs daj 50-50, producent MC, pieprzony dream team miejski, highlight i panienki, bity i teksty, niczym biteksy, farby, bikini, laski sexy, imprezki plus Bacardi, wojenne barwy, co? Co jest kurwa Iron? Daj mi swój beat, ja nawinę coś po swojemu. Mam swój styl, pamiętaj to człowieku, kurwa, Maola Tyron, ta 2004.